Primul capitol. Arestarea. Convorbiri cu doamna Grubach. Apoi domnișoara Bürnstner. Pe Iosef K. îl calomniase pe semne cineva, căci, fără să fi făcut nimic rău, se pomeni într-o dimineață arestat. În dimineața aceea, bucătăreasa doamnei Grubach, gazda lui, care îi aducea micul dejun în fiecare zi la 8, nu se ivi la ora obișnuită. Asemenea lucru nu se mai întâmplase niciodată până atunci. K. mai așteptă o clipă. Culcat pe pernă, văzu cum bătrâna care locuia peste drum îl privea cu o curiozitate absolut neobișnuită. Apoi, flămând și mirat, totodată sună. Imediat se auzi o bătaie în ușă și în cameră intră un bărbat pe care până atunci nu-l mai văzuse niciodată prin casă. Bărbatul era zvelt, dar solid și purta un costum negru, strâns pe corp, cum sunt cele de voiaj, legat cu un cordon și având tot felul de cute, buzunare, catarăm și nasturi, care dădeau costumului o aparență deosebit de practică, fără să se înțeleagă bine la ce ar putea servi. Cine ești dumneata?" îl întrebă K, ridicându-se în coate. Omul trecu peste întrebare, ca și cum ar fi fost firesc să fie acceptat când intra undeva, și se mulțumi doar să întrebe la rândul lui. Ai sunat?" Ana trebuie să-mi aducă micul dejun," spuse K și încercă mai întâi, atent și tăcut, să descopere prin observație și deducție cine putea fi omul acela. Dar străinul nu se lăsă prea mult cercetat cu privirea, ci se îndreptă spre ușă, o întredeschise și spuse cuiva, care vădit lucru se afla în imediată apropiere, chiar lângă prag. Vrea să-i aducă Ana micul dejun. Din camera alăturată se auzi un chicotit ușor. Judecând după zgomot, s-ar fi putut ca acolo să se afle mai multe persoane. Deși râsul acesta nu i-ar fi putut spune străinului niciun lucru pe care să nu-l fi știut până atunci, el îi declară lui ca, e imposibil, ca și cum i-ar fi dat un raport. Asta e ceva nou, spuse K și sări din pat, punându-și repede pantalonii. Tare aș vrea să știu cine sunt oamenii din camera de alături și cum o să se justifice doamna Grubach față de mine că i-a lăsat să mă deranjeze. Ce-i drept, o secundă îi trecu prin minte că n-ar trebui să spună asta cu glas tare, pentru că, făcând-o, putea să lase impresia că îi recunoaște oarecum străinului dreptul de a-l supraveghea, dar pentru moment nu dădu importanță faptului acestuia. Celălalt înțelese totuși exact ce n-ar fi trebuit, căci îi spuse. Nu ți-ar place mai mult să rămâi aici? Nu vreau nici să rămân aici și nici să-ți mai aud glasul până ce nu mi te prezinți. Aveam intenții bune, spuse străinul și deschise brusc ușa. Camera de alături, în care K pătrunse mai încet decât ar fi dorit, avea la prima vedere aproape același aspect ca în ajun. Acolo își avea doamna Grubach salonul. Poate că astăzi, în încăperea tixită de mobile, dantelării, porțelanuri și fotografii, era ceva mai mult spațiu gol decât de obicei, dar lucrul acesta cu greu s-ar fi putut observa imediat, cu atât mai mult cu cât schimbarea esențială o constituia prezența unui bărbat care ședea cu o carte în mână lângă fereastra deschisă și care, când intră ca, își ridică privirea de pe carte. Ar fi trebuit să rămâi în camera dumitale. Nu ți-a spus Franț? Și ce doriți? Întrebă ca uitându-se pe rând când la noua lui cunoștință, când la cel numit Franț, care se oprise în pragul ușii. Prin fereastra deschisă se vedea iar bătrâna, stăpânită de o curiozitate într-adevăr senilă și care se instalase acum exact în față, nu cumva să piardă vreun amănunt din ce avea să se întâmple. Ar trebui totuși ca doamna Grubach, spuse ca, și făcând o mișcare de parcă ar fi încercat să se smulgă din mâinile celor doi bărbați, deși aceștia stăteau departe, vrut să-și continue drumul. Nu, spuse omul de la fereastră, aruncând cartea pe o masă și ridicându-se. N-ai dreptul să ieși, ești arestat. Așa mi se pare și mie, spuse K. Și de ce mă rog? Întrebă el apoi. Nu ne aflăm aici ca să-ți spunem asta. Întoarce-te în camera dumitale și așteaptă. Ancheta e începută și ai să afli totul la momentul oportun. Îmi calc datoria vorbindu-ți atât de prietenos, dar sper că nu ne aude nimeni în afară de Franț, care, în ciuda instrucțiunilor, se poartă și el prietenește cu dumneata. Dacă și de acum înainte o să ai tot atâta noroc pe cât ai avut când ți-au fost numiți paznicii, poți să tragi nădejde. Ca a vrut să se așeze, dar abia atunci observă că în afară de scaunul de lângă fereastră, în toată încăperea, nu se mai afla nimic pe care să se poată sta. Ai să recunoști mai târziu că ți-am spus numai adevărul. Începu Franț și se îndreptă spre el împreună cu celălalt bărbat. Pe Ca îl uimi mai ales acesta din urmă, care îl bătu de mai multe ori prietenește pe umăr. Amândoi paznicii îi examinară cămașa de noapte și îi spuseră că de acum înainte va trebui să poarte una de calitate mult mai proastă, dar că ei îi vor păstra cu mare grijă atât cămașa aceasta cât și restul lenjeriei și că îi le vor restitui dacă procesul se va încheia favorabil. E mai bine să ne dai nouă lucrurile, spuseră ei, căci la magazie se fac mereu fraude și, în afară de asta, acolo, după un anumit timp, lucrurile sunt revândute, fără să se țină seama dacă procesul s-a terminat sau nu. Și nu se știe cât pot dura asemenea procese, mai ales în ultima vreme. Până la urmă, primești firește din partea magaziei contravaloarea lucrurilor, dar te alegi cu nimica toată, căci la vânzare nu valoarea ofertei hotărăște prețul, ci valoarea mitei, și apoi știm prea bine din experiență că sumele cuvenite se micșorează și ele, an de an, tot trecând dintr-o mână într-alta. Ca abia dacă îi asculta. Dreptul de a mai putea dispune de lucrurile proprii îi se părea de mică importanță. Pentru el era mult mai urgent acum să-și clarifice situația. De față cu oamenii aceștia însă nu putea nici măcar să-și adune gândurile ca lumea. Pântecul celui de-al doilea paznic, fiindcă evident numai paznici puteau să fie amândoi, se lipea mereu de el, extrem de prietenos, dar de cum ridica privirea întâlnea o față uscată și osoasă, deloc potrivită cu grăsimea trupului și înarmată cu un nas mare și strâmb, care părea că se înțelege ca o persoană aparte cu celălalt paznic. Ce fel de oameni erau aceștia? Despre ce vorbeau ei? Cărei autorități aparțineau? Ca trăia doar într-un stat constituțional, pretutindeni domnea pacea. Toate legile erau respectate. Cine îndrăznea să-l atace în propria lui locuință? Fusese totdeauna înclinat să privească lucrurile foarte ușuratic, să nu creadă în rău decât dacă se lovea de el și să nu ia măsuri de prevedere pentru viitor chiar când era amenințat din toate părțile. În cazul de față însă, o asemenea atitudine îi se părea ne la locul ei. Nici vorbă, totul putea fi o glumă. O glumă grosolană pusă la cale de colegii de la bancă, din cine știe ce motive. Poate fiindcă azi era ziua lui, ziua când împlinea 30 de ani. Asta s-ar fi putut, firește. Poate că ar fi fost de ajuns doar să le râdă în nas, într-un anumit fel, paznicilor, ca ei să râdă împreună cu el. Poate că paznicii erau de fapt niște comisionari culeși de pe stradă, cum de altfel și păreau să fie. Și totuși, de data aceasta, chiar din clipa când dăduse cu ochii de Franț, ca hotărâse să nu lase din mână nici cel mai mic atu pe care l-ar fi putut folosi împotriva oamenilor acestora. Puțin îi păsa dacă avea să se spună mai târziu că fusese incapabil să înțeleagă o glumă. Deși nu făcea parte dintre cei ce culeg învățăminte din experiențele vieții, ca aș amintea că, de pe urma unor întâmplări aparent neînsemnate și în care, spre deosebire de prietenii lui, se purtase imprudent și se arătase voit nepăsător față de consecințe, avusese destule de îndurat. Asemenea lucruri nu trebuiau să se mai întâmple, măcar de data aceasta. Dacă era vorba de o comedie, atunci avea să joace și el. Pentru moment, era încă liber. Îmi dați voie, spuse ca și strecurându-se grăbit dintre paznici, intră în camera lui. Pare înțelegător, îl auzi spunând pe unul din paznici. De cum se văzu în cameră, ca trase brutal sertarele biroului. Toate se aflau la locul lor în cea mai mare ordine. Dar emoția îl împiedică să găsească de la bun început tocmai legitimațiile pe care le căuta. Până la urmă dădu peste un permis de bicicletă și vrut să-l ducă paznicilor, dar gândindu-se mai bine, hârtia îi se păru prea neînsemnată și continuă să caute până își găsi actul de naștere. Când se întoarse în camera vecină, ușa din față se deschise și doamna Grubach dădu să intre. Apariția ei nu dură însă decât o clipă, căci zărindu-l pe ca, gazda își ceru scuze, vădit jenată și dispăru închizând ușa cu cea mai mare grijă. Intrați, vă rog! Atât apucă să spună ca și rămase în mijlocul salonului cu actele în mână, privind ușa care nu se mai deschise. Apelul unuia dintre paznici îl făcu să tresară. Paznicii ședeau amândoi la măsuța din fața ferestrei deschise și, după cum observă ca, îi mâncau micul dejun. De ce n-a intrat? Întrebă el. N-are voie, îi răspunse paznicul cel gras. Doar știi bine că ești arestat. De ce aș fi arestat? Și încă în felul acesta? Iar începi, spuse paznicul și muie o felie de pâine cu unt în borcănașul cu miere. La asemenea întrebări nu răspundem. O să fiți obligați să-mi răspundeți, spuse ca. Iată actele mele. Arătați-mi-le acum pe ale voastre și înainte de toate mandatul de arestare. Doamne, dar neînțelegător mai ești, se văită paznicul. Parcă n-ai căutat decât să ne scoți din stărite, inutil, tocmai pe noi care în clipa de față suntem cei mai apropiați dintre oameni și îți vrem cel mai mult bine. Așa e, întări Franț. Și în loc să-și ducă la gură ceașca de cafea pe care o ținea în mână, îi aruncă lui ca o privire poate foarte semnificativă, dar din care acesta nu înțelese nimic. Apoi urmă, în ciuda lui ca, un lung dialog al privirilor. Până la urmă, ca își arătă totuși hârtiile și spuse, iată-mi actele. ne interesează pe noi actele dumitale?" strigă paznicul cel gras. Te porți mai rău ca un copil. Ce dorești la urma urmei? Îți închipui cumva că vei face să ți se termine mai repede blestematul de proces dacă discuți cu noi paznicii despre legitimații și despre bandate de arestare? Noi suntem slujbași mărunți. Nu prea ne pricepem la legitimații și nu ne privește decât faptul că trebuie să te păzim 10 ore pe zi și că suntem plătiți pentru munca noastră. Atâta tot. Firește, asta nu ne împiedică să ne dăm seama că în altele autorități pe care le slujim, înainte de a emite un mandat, se informează precis asupra motivelor arestării și a persoanei arestate. În privința aceasta, orice eroare este exclusă. Autoritățile pe care le reprezentăm, după câte le știu, și ține seama că eu nu cunosc decât gradele inferioare, nu caută delictele populației, ci, după cum prevede legea, sunt atrase de delicte și ne trimit pe noi, paznicii. Asta este legea. Unde vezi că ar putea fi o eroare? Legea asta eu nu o cunosc, spuse K. Cu atât mai rău pentru dumneata, îi răspunse paznicul. Sunt sigur că ea nu există decât în capetele voastre, adăugă K. Ar fi vrut să găsească un mijloc de a pătrunde în gândurile paznicilor, de a le întoarce în favoarea lui sau măcar de a le înțelege pe deplin. Dar paznicul cel gras înlătură orice explicație spunând doar: ai s-o simți pe pielea dumitale. Franz se amestecă în vorbă. Vezi, Willem, el recunoaște că ignoră legea, dar pretinde în același timp că e nevinovat. Ai dreptate, spuse celălalt, nu-i chip să-l faci să înțeleagă ceva. Ca nu le mai răspunse nimic. Trebuie oare să mă las și mai mult tulburat de pălăvrăgelile slujbașilor acestor amărunți, fiindcă ei înșiși recunosc că asta sunt? Se gândi el. În orice caz, amândoi discută despre lucruri din care nici unul, nici altul nu pricepe o iotă. Iar suficiența cu care discută nu poate fi explicată decât prin prostie. Câteva cuvinte schimbate cu un funcționar de rangul meu au să clarifice situația incomparabil mai bine decât cele mai lungi discuții cu oamenii aceștia. Ca se plimbă de câteva ori de colo-colo în spațiul liber al încăperii și văzu că bătrâna din față târâse la fereastră un moșneag și mai bătrân decât ea, pe care îl ținea pe după mijloc. Ca simți nevoia să pună capăt comediei acesteia. Duceți-mă la superiorul vostru, spuse el. Când o să te cheme și numai atunci, îi răspunse paznicul pe care celălalt îl numise Willem. Și acum, adăugă el, te sfătuie să te duci în camera dumitale, să stai liniștit acolo și să aștepți ce o să se hotărască. Nu te lăsa dovorât de frământări inutile, ci mai degrabă adună-ți forțele, căci o să ai mare nevoie de ele. E un sfat pe care ți-l dăm. Nu te-ai purtat cu noi cum am fi meritat, ba, chiar ai uitat că oricine am fi, suntem măcar acum față de dumneata niște oameni liberi, ceea ce nu e puțin lucru. Totuși, dacă ai bani, suntem dispuși să trimitem să ți se aducă micul dejun de la cafeneaua de peste drum. Ca a rămas o clipă liniștit, fără să le răspundă la propunere. Poate că dacă ar fi încercat să deschidă ușa camerei alăturate sau chiar a vestibulului, cei doi n-ar fi îndrăznit să-l oprească. Poate că soluția cea mai simplă a întregii probleme ar fi fost să împingă lucrurile cât mai departe. S-ar fi putut însă la fel de bine ca paznicii să-l înșface și, odată trântit la pământ, ar fi spus adio superiorității pe care în anumite privințe o mai păstra totuși asupra lor. De aceea preferă să aștepte soluția mai puțin nesigură, pe care desfășurarea firească a lucrurilor avea să o aducă neapărat, și se întoarse în camera sa fără ca el sau paznicii să mai adauge vreun cuvânt. Acolo se trânti pe pat și luă de pe măsuța de toaletă un măr frumos pe care și-l pregătise de cu seară pentru micul dejun. Altceva în afară de măr nu mai avea și, oricum, după ce mușcă cu poftă, își dădu seama că mărul era de preferat gustării pe care, din mila paznicilor, ar fi putut să o capete de la cafeneaua aceea murdară. Acum se simțea mai bine dispus și mai sigur pe sine. Firește, își ratase o dimineață de lucru, dar, dat fiind postul relativ important pe care îl ocupa la bancă, absența avea să-i fie ușor motivată. Să o explice spunând adevărul? Așa avea de gând să facă. Iar dacă n-aveau să-l creadă, ceea ce ar fi fost normal, date fiind împrejurările, putea să o ia ca martor pe doamna Grubach sau chiar pe cei doi bătrâni, care acum probabil că porniseră spre cealaltă fereastră. Privind lucrurile din punctul de vedere al paznicilor, Peca îl mira cel mai mult faptul că fusese trimis în camera lui și lăsat singur acolo unde avea la îndemână atâtea posibilități de sinucidere. Totodată, judecând din punctul lui de vedere, se întreba ce motiv l-ar fi putut determina să se sinucidă. Nu cumva faptul că doi oameni aflați în încăperea de alături îi mâncaseră micul dejun? Sinuciderea în asemenea condiții îi se părea atât de absurdă încât, chiar dacă ar fi vrut să-și pună capăt zilelor, l-ar fi împiedicat stupizenia ei. Dacă cei doi paznici n-ar fi fost vădit niște oameni cu minte atât de mărginită, s-ar fi putut presupune că și lor, din aceleași motive, nu li se părea deloc primejdios să-l lase singur. N-aveau decât să-l privească dacă aveau chef. L-ar fi văzut îndreptându-se spre dulăpiorul din perete în care își păstra sticla cu rachiu vechi și bun, l-ar fi văzut golind un pahar ca să-și înlocuiască micul dejun și apoi umplându-și încă unul ca să-și facă curaj, dar numai din prudență, pentru cazul puțin probabil în care ar fi avut nevoie de curaj. În clipa aceea, un glas din camera de alături îl făcu să tresară de spaimă și să-și ciocnească dinții de pahar. "Te cheamă inspectorul," îi strigă cineva. Dar numai strigătul îl sperie, strigătul acela scurt, tăios, cazon, pe care nici în ruptul capului n-ar fi bănuit că ar fi în stare să-l scoată paznicul Franț. Ordinul în sine îi făcu plăcere. Ca strigă și el. În sfârșit, cu un ton de ușurare, închise dulăpiorul din perete și porni grăbit spre salon. Acolo dădu peste cei doi paznici care îl goniră imediat înapoi în camera lui, de parcă lucrul acesta ar fi fost cât se poate de firesc. "Ia te uită ce-i dă prin minte," strigară ei. "Nu cumva ai de gând să apari în cămașă în fața inspectorului? Pe semne că vrei să ne cotonogească și pe dumneata și pe noi." "Mai lăsați-mă dracului," strigă ca, pomenindu-se îmbrâncit înapoi până la dulapul de haine. "Dacă dați buzna peste mine când dorm, nu-ți fi vrând să mă găsiți în ținută de gală." "N-avem încotro," spuseră paznicii care de câte ori ca a ridicat tonul se linișteau și deveneau aproape triști, iar din această cauză el fie că se simțea dezorientat, fie că se mai dezmeticea puțin. "Stupid protocol," mai bombănica. Dar luând o haină de pe spătarul unui scaun, o ridică o clipă cu amândouă mâinile și o ținu așa de parcă ar fi vrut să afle părerea paznicilor. Ei clătinară din cap. "Trebuie haină neagră." Ca aruncă atunci haina pe jos și spuse, fără să știe nici el cum au să-l înțeleagă: "Doar n-are loc dezbaterea principală." Paznicii zâmbiră, dar își menținură pretenția. "Trebuie neapărat haina neagră." "Dacă asta accelerează lucrurile, n-am nimic împotrivă," declară ca. Apoi, deschizând singur dulapul, răscoli îndelung printre haine, alese cel mai frumos costum negru, o jachetă a cărei croială pe talie aproape că stârnise vâlvă printre cunoscuții lui, scoase și o cămașă curată și începu să se îmbrace cu mare grijă. În sinea lui se gândea chiar că accelerase mersul lucrurilor, făcându-i pe paznici să uite că ar fi trebuit să-l oblige să facă baie. Și îi privi, căutând să-și dea seama dacă n-aveau să-i amintească de baie. Dar ei, firește, erau departe de a se gândi la asta. În schimb, Willem nu uită să-l trimită pe Franț la inspector pentru a-i raporta că arestatul se îmbracă. După ce termină cu îmbrăcatul, ca a trebuit să treacă prin salon, urmat la un pas de Willem, ca să ajungă în camera următoare, a cărei ușă cu două canaturi era larg deschisă. În camera aceea, după cum ca știa prea bine, locuia de curând o domnișoară, Bünchner, dactilografă, care pornea de cu zor la lucru și nu se întorcea decât foarte târziu. Cu domnișoara Bünchner, ca abia dacă schimbase câteva cuvinte de salut întreacăt. Acum, noptiera aflată de obicei la căpătâiul patului fusese împinsă în mijlocul camerei ca să-i servească drept birou inspectorului care se instalase în dosul ei. Inspectorul ședea picior peste picior și-și ținea un braț pe spătarul scaunului. Într-un colț al camerei, trei tineri priveau fotografiile domnișoarei Bünchner prinse pe perete peste o mică rogojină. O bluză albă atârna pe mânerul ferestrei deschise. La fereastra din față se aflau cei doi bătrâni veniți să vadă. Zăceau amândoi rezemați de pervaz, dar grupul li se mărise acum. În spatele lor, depășindu-i cu mult în înălțime, se afla un bărbat cu cămașa deschiată la piept. Bărbatul își răsucea cu două degete bărbița roșcovană. "Iosef K?" întrebă inspectorul, poate numai ca să atragă asupra sa privirea distrată a lui K. El dădu din cap afirmativ. "Ești foarte surprins de cele petrecute în dimineața asta, nu-i așa?" spuse inspectorul, mutând cu amândouă mâinile puținele lucruri aflate pe noptieră. Lumânarea, chibriturile, o carte și pernița cu ace de cusut. Ca și cum ar fi fost niște unelte neapărat necesare pentru anchetă. "Firește," spuse ca mulțumit că se află în fața unui om inteligent și că poate în sfârșit să discute cu el despre cele petrecute. "Firește, sunt surprins, dar n-aș putea spune că sunt foarte surprins." "Nu ești foarte surprins?" întrebă inspectorul, punând lumânarea la vechiul ei loc, în mijlocul măsuței și regrupând celelalte obiecte în jurul ei. "Poate că mi-înțelegeți greșit sensul cuvintelor." Se grăbi să explice ca. "Vreau să spun..." Aici ca se întrerupse și își căută un scaun. "Pot să mă așez?" "Nu e obiceiul," îi răspunse inspectorul. "Vreau să spun," repetă ca fără să se mai întrerupă, "că sunt firește foarte surprins, dar că atunci când te afli de 30 de ani pe lume și când ai fost nevoit să răzbați singur, așa cum mi s-a întâmplat mie, te imunizezi și nu iei prea în tragic surprizele, mai ales pe cea de astăzi." "De ce mai ales pe cea de astăzi?" Vreau să spun că socotesc toată întâmplarea drept o farsă, căci mijloacele folosite pentru ea mi se par prea importante. Ca să fie farsă, ar însemna să participe la ea toți ai casei, plus dumneavoastră, ceea ce ar depăși limitele unei farse. Nu vreau să spun deci că e o farsă. Exact, spuse inspectorul numărând chibriturile din cutie. Dar pe de altă parte, continuă ca adresându-se tuturor, i-ar fi plăcut ca și cei trei amatori de fotografii să se întoarcă spre el și să-l asculte, dar pe de altă parte mi se pare că e vorba de ceva nu prea grav. Deduc asta din faptul că, deși sunt acuzat, nu izbutesc să-mi găsesc nici cea mai mică vină pentru care să pot fi dat în judecată. Dar nici asta n-are importanță. Întrebarea esențială este: de cine sunt acuzat? Ce autoritate conduce procesul? Sunteți funcționari? Nici unul dintre dumneavoastră nu poartă uniformă, dacă nu cumva numiți uniformă costumul acesta. Și arătă îmbrăcămintea lui Franz, care e mai degrabă un costum de voiaj. Iată punctele asupra cărora doresc să fiu lămurit și sunt convins că, după clarificarea lor, ne vom putea lua un rămas bun cât se poate de cordial. Inspectorul trânti pe masă cutia de chibrituri. Te înșel profund, spuse el. Și domnii aceștia și eu jucăm un rol cu totul secundar în procesul dumitale. Aproape că nu știm nimic despre el. Și chiar dacă am purta cele mai reglementare uniforme, situația dumitale n-ar fi deloc mai bună. N-aș putea să spun că ești acuzat, sau mai bine zis, nu știu dacă ești. Adevărul e că ești arestat, mai mult nu știu. Dacă paznicii ți-au spus altceva, să știi că au trâncănit, pur și simplu. Dar deși nici eu nu-ți răspund la întrebări, te-aș putea sfătui totuși să te gândești mai puțin la noi și la ceea ce o să ți se întâmple și să te supraveghezi mai mult. Și apoi, nu mai tot da zor cu sentimentul dumitale de nevinovăție, fiindcă strici impresia mai degrabă bună pe care altminteri o faci. De asemenea, fii mai reținut la vorbă. Chiar dacă te-ai fi mulțumit să spui doar câteva cuvinte, din atitudinea dumitale am fi putut deduce tot ce ai explicat adineauri și care, de altfel, nu pleda deloc în favoarea dumitale. Ca îl privi cu ochi mari. Omul acesta, mai tânăr poate decât el, îi dădea lecții ca unui școlar. Era mustrat pentru sinceritatea lui. Și nu izbutea să afle nimic nici despre motivul arestării, nici despre autoritatea care emisese mandatul. Enervat, Ca început să se plimbe de colo-colo și nimeni nu îl împiedică să facă asta. Își împinse manșetele la locul lor, în mâneci, își pipăi plastronul, își trecu degetele prin păr, spuse trecând pe lângă cei trei domni. E complet absurd, din care pricină cei trei se întoarseră și îl priviră atenți, apoi se opri din nou în fața măsuței inspectorului. Avocatul Hasterer îmi e prieten bun, spuse el. Pot să-i telefonez? Firește, spuse inspectorul, deși nu prea văd ce sens ar avea dacă nu cumva ții să discuți cu el vreo chestiune particulară. Ce sens? Strigă Ca mai mult uluit decât mâniat. Dar cine sunteți dumneavoastră care pretindeți ca o convorbire telefonică să aibă sens și, în schimb, înșcenați stupizeniile cele mai lipsite de sens? E nemaipomenit. Mai întâi dați năvală peste mine, apoi mă țineți încercuit și începeți demonstrațiile de înaltă școală. Ce sens ar avea să-i telefonez unui avocat când mi se spune că sunt arestat? Bine, n-am să telefonez. Ba da, spuse inspectorul, arătând cu mâna spre vestibul unde se afla telefonul. Te rog să telefonezi. Nu, nu mai vreau, declară Ca, îndreptându-se spre geam. Peste drum, cei trei spectatori stăteau neclintiți la fereastra lor și nu părură tulburați decât în clipa când Ca veni să-i privească. Bătrânii vrură să se ridice, dar bărbatul care se afla în spatele lor îi liniști. Avem niște spectatori grozavi, spuse Ca destul de tare și se întoarse spre inspector, arătând cu degetul spre fereastră. Ștergeți-o de acolo, strigă el apoi. Cei trei se retraseră imediat cu câțiva pași. Bătrânii încercară chiar să se ascundă în spatele bărbatului care îi acoperi cu trupul lui lat și, judecând după mișcarea buzelor, spuse ceva de neînțeles din pricina distanței. Dar nu dispărură de tot. Păreau că așteaptă momentul când vor putea să revină la fereastră fără să fie văzuți. Oameni agasanți și lipsiți de bun simț, spuse Ca și se întoarse cu spatele la ei. Aruncându-i o privire inspectorului, îi se păru că acesta îi aprobă părerea. Dar se putea prea bine ca el nici să nu-l fi auzit măcar, căci își pusese o mână pe masă și părea ocupat să-și compare lungimea degetelor. Cei doi paznici se așezaseră pe un cufăr acoperit cu un covor și își frecau genunchii cu palmele. Cei trei tineri își puseră mâinile în șolduri și priveau un gol. În cameră domnea o liniște adâncă și grea, ca într-un birou uitat. Domnilor, spuse Ca, și se păru o clipă că îi duce pe toți în spinare. Judecând după atitudinea dumneavoastră, aș putea conchide că ancheta s-a terminat. Cel mai bun lucru ar fi, cred, să nu ne mai gândim dacă procedeul dumneavoastră a fost sau nu îndreptățit și să încheiem toată povestea printr-o strângere de mână pașnică și reciprocă. Dacă și dumneavoastră sunteți de aceeași părere, poftiți. și se apropie cu mâna întinsă de masa inspectorului. Inspectorul ridică din sprâncene, își mușcă buzele și privi mâna întinsă, pe care ca tot mai credea că i-o va strânge. Apoi se ridică, își luă pălăria melon de pe patul domnișoarei Bünchner și și-o puse cu mare grijă pe cap, folosind ambele mâini, așa cum se face când probezi o pălărie nouă. Cât de simple ți se par lucrurile, îi spuse el în același timp lui ca. Ai fi de părere să încheiem frumușel toată povestea? Nu, nu, e imposibil. Asta nu înseamnă însă că trebuie să disperi. De ce ai dispera? Ești numai arestat, nimic mai mult. Eu asta am avut să-ți comunic. Mi-am făcut datoria, am văzut cum ai primit comunicarea. Îmi ajunge pentru astăzi și putem să ne despărțim provizoriu, bineînțeles. Acum fără îndoială că vrei să mergi la bancă, nu? La bancă? Întrebă ca. Credeam că sunt arestat. Ca vorbea cam de sus, căci, deși inspectorul îl lăsase cu mâna întinsă, se simțea din ce în ce mai independent față de oamenii aceștia, mai ales de când inspectorul se ridicase în picioare. Se juca cu ei. Avea intenția să-i urmeze până la poartă, dacă plecau, și să-i îndemne să-l aresteze. De aceea repetă. Cum aș putea să mă duc la bancă din moment ce sunt arestat? Va să zică asta e, spuse inspectorul care tocmai ajunsese lângă ușă. M-ai înțeles greșit. Ești arestat firește, dar nimeni nu te împiedică să-ți vezi mai departe de slujbă. De asemenea, nimeni nu te împiedică să-ți duci mai departe traiul dumitale obișnuit. Atunci, nu-i chiar atât de rea situația de arestat, spuse ca apropiindu-se de inspector. Sunt de aceeași părere, răspunse inspectorul. În asemenea condiții, comunicarea arestării mi se pare că nici n-ar fi fost necesară, adăugă ca apropiindu-se și mai mult. Ceilalți se apropiară și ei, formau acum lângă ușă un grup foarte strâns. Mi-am făcut datoria, spuse inspectorul. O datorie stupidă, spuse ca necruțător. Tot ce se poate, răspunse inspectorul, dar n-avem timp de pierdut cu asemenea discuții. Îmi închipuiam că ai vrea să te duci la bancă, fiindcă nu-ți scapă nici cele mai neînsemnate cuvinte, adaug că nu te oblig să te duci. Credeam doar că dorești asta și ca să-ți ușurez întoarcerea la birou, ca să o fac să atragă cât mai puțin atenția, ți-i adusesem pe acești trei domni care îți sunt colegi de birou, rugându-i să-ți stea la dispoziție. Cum? Strigă ca, privindu-i mirat pe cei trei. Tinerii aceștia, ștărși și anemici, pe care memoria lui nu îi înregistra încă decât grupații în jurul fotografiilor domnișoarei Bünchner, erau funcționari ai băncii la care lucra și el, nu colegi. Cuvântul coleg însemna prea mult și se datora numai unei lacune în atot știința inspectorului, dar erau într-adevăr funcționari mărunți ai băncii. Ce mult îl impresionaseră inspectorul și paznicii dacă nu îi recunoscuse pe cei trei tineri. Iată-l pe Rabensteiner, cel bățos, care dădea mereu din mâini, și pe blondul Kulich, cu ochii înfundați adânc în orbite, și pe Kaminer, care din pricina unui tic nervos avea mereu pe buze un zâmbet insuportabil. Bună dimineața, domnilor, spuse ca după o clipă și le întinse mâna celor trei tineri care se înclinară corect. Nu vă recunoscusem. Mergem la slujbă, nu? Domnii aprobară dând din cap și râzând cu mult zel, ca și cum de la început n-ar fi așteptat decât asta. Iar când ca observă că își uitase pălăria în camera lui, dă dură fuga unul după altul să o caute, ceea ce arăta o oarecare jenă. Ca rămase liniștit locului și se uită după ei prin cele două uși larg deschise. Ultimul porni firește nepăsătorul Rabensteiner, adoptând un fel de trap mărunt și elegant, dar numai de formă. Kaminer îi aduse pălăria și pe când i-o dădea, ca se văzu silit să-și spună cu tot din adinsul, cum își spunea și în orele de serviciu, ca să se poată stăpâni că zâmbetul lui Kaminer nu era intenționat. Ba chiar că bietului Kaminer nu i-ar fi fost imposibil să zâmbească vreodată intenționat. În vestibul, doamna Grubach, care părea că nu își dă seama de vinovăția ei, deschise ușa pentru întregul grup. Ca îi privi ca de obicei pe Anglica de la șorți, care îi tăia pântecul puternic până la o adâncime într-adevăr fără rost. Ajuns afară, ca se uită la ceas și hotărâ să ia o mașină, ca să nu-și mărească inutil întârzierea. Kaminer dădu fuga spre colțul străzii după mașină, pe când ceilalți doi făceau vizibil toate eforturile ca să-l distreze pe Ca. Deodată, Kulich arătă spre poarta casei de peste drum, unde tocmai se ivise bărbatul cel înalt cu barbișonul blond. În prima clipă, omul, puțin stânjenit, că se arăta acum în toată lungimea lui, se trase brusc înapoi și se rezemă de perete. Bătrânii probabil că se mai aflau încă pe scară. Ca simți că îl cuprinde ciuda împotriva lui Kulich, fiindcă îi atrăsese atenția asupra individului pe care el îl văzuse încă dinainte și la cărui apariție se așteptase chiar. Nu vă uitați într-acolo! Izbucni ca fără să țină seama de faptul că asemenea observații nu și aveau rostul față de niște cetățeni în stare să știe singuri ce au de făcut. Dar mașina care tocmai sosi atunci îl scuti de explicații, se urcară toți și porniră la drum. Abia atunci ca își aminti că nu-i văzuse plecând pe inspector și pe cei doi paznici. Inspectorul îi acoperise pe cei trei funcționari. Acum ei îl acopereau pe inspector. Cum faptul acesta îi dovedea că n-avusese prezență de spirit, ca se hotărâ să se supravegheze mai atent în această privință. Totuși, neputându-se stăpâni, se mai întoarse odată și se aplecă spre spatele mașinii, ca să poată vedea eventual plecarea inspectorului și a paznicilor. Dar reveni imediat la loc, fără să încerce măcar să-i caute cu privirea și se rezemă comod pe perna mașinii. În ciuda aparențelor, ar fi avut mare nevoie să fie încurajat în clipa aceea, dar domnii care îl însoțeau păreau obosiți. Rabensteiner se uita spre dreapta, Kulich spre stânga și numai Kaminer rămăsese disponibil, cu neclintitul lui rânjet, despre care, din păcate, omenia nu îngăduia niciun fel de glumă.